Gabriel García Márquez, A trăi pentru a-ți povesti viața. Traducere din limba spaniolă, prefață și note de Tudor Așandru Mehedinți. Editura RAO, 2004. Citește în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare. O viață care merită să fie povestită. Nu cu mult timp în urmă apărea simultan în Mexic, Argentina și în țările comunității andine și de partea cealaltă a oceanului, în lumea veche, în Spania, la Barcelona, o carte apreciată la unison drept evenimentul literar și editorial al ultimului deceniu, așteptat cu nedisimulat interes de milioane de cititori, nu doar din vasta arie culturală de expresie spaniolă, ci și din întreaga lume. Impactul produs este fără precedent. În Mexic, cartea s-a vândut sub protecția transportoarelor blindate însoțite de militari înarmați. În Columbia, un camion cu volume a fost pur și simplu luat cu asalt, iar prima ediție de peste 1 milion de exemplare a dispărut din librării în doar câteva zile. Cele mai prestigioase edituri din Europa au inițiat o adevărată cursă contra cronometru pentru a obține drepturile de autor și a tipări într-un timp record tălmăcirea acestei cărți în principalele limbi de circulație. Este vorba de primul volum din trilogia memoriilor lui Gabriel García Márquez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1982, scriitorul care a explodat în lumea literelor prin capodopera Un veac de singurătate, cel mai bun roman scris în spaniolă după celebrul Don Quixote de la Mancha de Cervantes și care a impus în literatura contemporană conceptul de realism magic. Viața nu este cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe care ți-o amintești și cum ți-o amintești spre a o povesti. Așa își începe Gabo, cum îl alintă prietenii, volumul de evocări intitulat cu inspirație A trăi pentru a-ți povesti viața. O viață care se citește ca un roman, ne asigură Claudio López La Madrid, editorul său din Spania. Publicarea memoriilor vine să consfințească faptul că aproape tot ce se știe despre Gabriel García Márquez provine din interviurile și din opera sa și să aducă mărturii emoționante despre viața secretă a autorului, căci, așa cum acesta se destăinuie, citez, omul are trei vieți, viața publică, viața particulară și viața secretă, cea pe care o povestim cel mai adesea noi scriitorii. Toată viața mea este încifrată în romanele mele. Am încheiat citatul. Iar cartea de față oferă cu generozitate cifrul prin care cititorului îi este îngăduit să pătrundă în universul fascinant al creației marchesiene, ea putând să poarte cu îndreptățire subtitlul Cum am devenit scriitor, fiindcă în cele 600 de pagini ale sale sunt incrustați pentru eternitate anii copilăriei în casa bunicilor dinspre mamă, adolescența cu anii de liceu, tinerețea cu studiile universitare întrerupte atunci când vocația scrisului manifestată de timpuriu începe să-i orienteze major existența. Nu sunt uitați mai cu seamă anii de căutări febrile, avatarurile vieții de ziarist sărac, care crede încă orbește în steaua sa, precum și plăsmuirea primelor povestiri și a celui din tâi roman până la împlinirea vârstei de 27 de ani, când pleacă în Europa în calitate de corespondent al ziarului El Espectador. Volumul al doilea, în prezent finalizat, relatează perioada în care romanul Un veac de singurătate îi aduce o bine meritată faimă pe întreaga planetă, fiind răsplătit în 1982 cu premiul Nobel. Cel de-al treilea volum va avea un format deosebit și va reuni o serie de profiluri ale personalităților politice care îi sunt, ori i-au fost prieteni, printre care președinții François Mitterrand și Fidel Castro, generalul Omar Torrijos, care a ținut frâiele puterii în Panama din 1968 până în anul morții 1981. Memoriile văd lumina tiparului în circumstanțe aparte, dacă luăm în considerație, pe de-o parte, cei 7 ani de tăcere, căci ultimele sale cărți datează din 1995, respectiv romanul Știri despre o răpire și monologul teatral Diatribă de dragoste împotriva unui bărbat care stă așezat, și, pe de alta, starea sănătății scriitorului. A început să redacteze primul volum în 1989, îndată după terminarea romanului dedicat lui Simon Bolivar, generalul în labirintul său. Notez lucruri pe care nu vreau să le uit. Mi-e teamă că într-o zi n-o să mai am timp pentru asta, declara scriitorul, parcă străfulgerat de o premoniție din fericire neîmplinită în septembrie 1990, cunoscutului ziar spaniol El País. În anii ce au urmat, a lucrat la Memorii fragmentar, între alte două cărți, întrerupând totul în 1999, când s-a aflat cu consternare despre boala sa gravă, un cancer limfatic ținut în frâu însă de medicii din Los Angeles, unde scriitorul și-a stabilit și reședința. Peste un an, starea sănătății i s-a îmbunătățit, permițându-i să-și reia scrisul la Memorii, cărora li se dedică acum în exclusivitate. Tot în legătură cu geneza memoriilor, semnificative sunt și precizările aduse de Jaime Abellio Banfi, directorul Fundației pentru Noul Jurnalism Iberoamerican. Citez. Memoriilor le-a dedicat aproximativ 3 ani, așa cum face de obicei cu cărțile sale. Investighează mult, știu că a citit de câteva ori analizele pe care cercetătorul francez Jacques Gillard le-a făcut asupra operei sale jurnalistice în 1983. A citit de asemenea Familia García Márquez, o serie de 9 interviuri publicate de ziarista Silvia Galvis în 1996. Se citește mult pe sine, caută în ficțiune crâmpeie de realitate pentru a-și împrospăta amintirile. Am încheiat citatul. Volumul debutează cu reîntoarcerea la miticul Macondo, localitatea pierdută în nordul fierbinte al Columbiei, al cărei nume este în realitate Aracataca. Scriitorul era preocupat de alegerea numelui pe care avea să-l dea locului unde și-a situat acțiunea primului său roman, Vorbe în vânt, la Ojarasca. Citez, acest nume, Aracataca, mi s-a părut la fel de neconvingător ca și cel de Barranquilla, fiindcă era lipsit de suflul mitic pe care voiam să-l dau romanului. M-am hotărât, deci, să-l botez cu numele pe care îl cunoșteam de copil, dar a cărui încărcătură magică nu mi se revelase până atunci, Macondo. Am încheiat citatul. Pe scriitor îl impresionează înainte de toate sonoritatea poetică a numelui, ceea ce nu trebuie să ne surprindă de fel. Frazele lui Gabriel García Márquez sunt un fel de transpunere pe muzică a istoriilor povestite. Deși autorul mărturisea că, la început, citez, nu puteam scrie cu muzică, fiindcă eram mai atent la ce ascultam decât la ce scriam, totuși, cu timpul m-am deprins să creez pe un fond muzical potrivit cu ceea ce scriu, nocturnele lui Chopin pentru episoadele calme sau sextetele lui Brahms pentru seriile fericite. Am încheiat citatul. Geneza miturilor izvodită de scriitor se află în mare parte în poveștile cu rădăcini adânci în credințele populare, istorisite de bunica sa și de slușnicele indiene din casă, povești cu fantome, cu tot felul de întâmplări miraculoase, anecdote despre obârșia străbunilor, toate acestea guvernate de convingerea că spiritele morților bântuie în preajma celor vii, că natura și violența firii omenești determină inexorabil mersul lucrurilor. Era o lume supranaturală unde lucrurile cele mai fantastice păreau cele de zi cu zi, își amintește prozatorul. Viitorul scriitor se deprinde de la o vârstă fragedă să fie credincios principiului că adevărat este ceea ce povestesc cei din popor, pentru că superstiția are rădăcini mai adânci decât realitatea și, așa cum se confesează la maturitate, citez, toată formația mea se bazează pe cultura populară care mă emoționează și mă motivează în cel mai înalt grad. Am încheiat citatul. De-a lungul acestui prim volum de memorii, autorul ne ajută să pătrundem în laboratorul său de creație, dezvăluind geneza scrierilor sale de început. Povestirile împrăștiate în suplimentele culturale ale ziarelor din Barranquilla și Bogota, cel din tâi roman, Vorbe în vânt, nuvela reportaj, relatarea unui naufragiat, romanul scurt, cronica unei morți anunțate. De asemenea, sunt descrise și începuturile sale între ale jurnalismului, ca reporter de știri și în calitate de cronicar de film, arta cinematografică fiind o pasiune căreia i-a rămas credincios toată viața. În A trăi pentru a-ți povesti viața, palpită un univers emoționant în care apar stăruitor sau fulgurant bunicii materni și paterni, frații și surorile, unchii și mătușile, verii, prietenii, colegii din școala primară, de la liceu și de la facultate, profesorii, apoi feluriți oameni politici, președinții țării, conducători de partide, pe personalități de marcă, dar mai cu seamă din mediile jurnalistice, literare și artistice ale Columbiei și Americii Hispanice, oglindind plenar și nuanțat gama infinită a trăirilor umane. Nu trebuie uitată de bună seamă prezența atât de reconfortantă a oamenilor simpli, anonimi, cântăreți, meșteșugari, țărani, șoferi, personaje adesea pitorești, uneori surprinzătoare, dar mereu convingătoare prin autenticitatea lor. În acest prim volum de memorii transpare la tot pasul în mod navalnic exemplara vocație de scriitor a lui Gabriel García Márquez. Citez. Vocația artistică cea mai misterioasă dintre toate, căreia îi consacri viața întreagă fără să aștepți nimic de la ea, pe care o porți în lăuntrul tău de când te naști, așa cum este vocația de preot. Am încheiat citatul. A trăi pentru a-ți povesti viața este așadar și ilustrarea grăitoare a felului în care s-a născut și a înflorit această binecuvântată manie de a povesti, demersul literar plasându-se constant în centrul vital al existenței sale. Viața lui Gabriel García Márquez apare astfel transfigurată prin miracolul scrisului, citez, din plăcerea pură de a povesti, care este poate starea omenească cea mai asemănătoare levitației. Am încheiat citatul. Prezentare semnată Tudora Șandru Mehedinți. Moto: viața nu este cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe care ți-o amintești și cum ți-o amintești spre a o povesti. 1. Mama m-a rugat să o însoțesc să vândă casa. Sosise la Barranquilla în dimineața aceea din satul îndepărtat în care locuia și n-avea nici cea mai vagă idee cum să dea de mine. Întrebând în dreapta și în stânga pe la cunoscuți, i s-a spus să mă caute la librăria Mundo sau prin cafenelele din preajmă, unde mă duceam de două ori pe zi să stau de vorbă cu prietenii mei scriitori. Cel care i-a spus asta a prevenit-o. Fiți cu băgare de seamă, fiindcă sunt nebun de legat. Sosi la 12 fix, își croi drum cu mersul ușor printre mesele cu cărți expuse, se postă în fața mea privindu-mă în ochi cu zâmbetul năzdrăvan din zilele ei cele mai bune și, înainte ca eu să pot reacționa, îmi spuse: sunt mama ta. Ceva se schimbase în înfățișarea ei, ceea ce m-a împiedicat să o recunosc de la prima vedere. Avea 45 de ani. Adunând cele 11 nașteri, petrecuse aproape 10 ani însărcinată și cel puțin tot atâția alăptându-și copiii. Încărunțise de tot înainte de vreme, ochii îi erau mai mari și mai uimiți în spatele primilor săi ochelari cu lentile bifocale și purta un doliu sever din cap până în picioare după moartea mamei sale, dar mai păstra încă frumusețea romană din portretul ei de nuntă, înnobilată acum de o aură autumnală. Înainte de orice, chiar înainte de a mă îmbrățișa, îmi spuse în felul ei ceremonios obișnuit: am venit să te rog să mă însoțești ca să vând casa. N-a fost nevoie să-mi spună care, nici de unde, fiindcă pentru noi nu exista decât o casă pe lume, casa bătrânească a bunicilor din Aracataca, acolo unde am avut norocul să mă nasc și unde n-am mai locuit de la 8 ani. Tocmai renunțasem la facultatea de drept după 6 semestre pe care le destinasem mai cu seamă cititului a tot ceea ce-mi cădea în mână și recitatului pe de rost din poezia fără seamăn a secolului de aur spaniol. Citisem deja, traduse și în ediții de împrumut, toate cărțile care mi-ar fi fost de ajuns pentru a învăța tehnica de a scrie romane și publicasem 6 povestiri în suplimentele unor ziare ce au stârnit entuziasmul prietenilor și au atras atenția câtorva critici. Aveam să împlinesc luna următoare 23 de ani, săvârșisem infracțiunea de a nu mă prezenta la serviciul militar, eram veteran după 2 blenoragii și fumam zilnic, fără niciun presentiment, 60 de țigări de tutun tare. Timpul liber mi-l petreceam când în Barranquilla, când la Cartagena de Indias, pe coasta dinspre Marea Caraibilor a Columbiei, supraviețuind regește cu ce mi se plătea pentru notele zilnice la El Heraldo, abia puțin mai mult decât nimic, și dormeam cât mai bine însoțit cu putință pe unde m-a apucat noaptea. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns incertitudinea în privința pretențiilor mele și haosul vieții pe care o duceam, împreună cu un grup de prieteni nedespărțiți, pregăteam să publicăm, fără să avem fonduri, o revistă cutezătoare pe care Alfonso Fuenmayor o plănuia de vreo 3 ani. ce altceva mai puteam dori. Nu din plăcere, ci mai degrabă pentru că eram strâmtorat. Am luat-o înaintea modei cu 20 de ani. Mustață sălbatică, păr ciufulit, blugi, cămăși cu flori nedeslușite și sandale de pelerin. În întunericul unui cinematograf și neștiind că eu eram prin apropiere, o prietenă de pe atunci i-a spus cuiva: "Bietul Gabito, e un om pierdut." Așa încât atunci când mama m-a rugat să merg cu ea ca să vindem casa, nimic nu m-a oprit să accept. Ea mi-a mărturisit că n-avea destui bani și din orgoliu i-am spus că îmi suportam singur cheltuielile. La ziarul unde lucram nu puteam rezolva nimic. Mă plăteau 3 pesos pentru fiecare notă zilnică și 4 pentru un editorial atunci când lipsea vreunul dintre editorialiștii din redacție, însă abia mi-ajungeau. Am încercat să fac un împrumut, dar directorul mi-a amintit că datoria mea inițială ajungea la peste 50 de pesos. În seara aceea am săvârșit o faptă de care niciunul dintre prietenii mei n-ar fi fost în stare. La ieșirea din cafeneaua Colombia, lângă librărie, m-am dus să-l întâlnesc pe Don Ramon Vinies, bătrânul maestru și librar catalan, și l-am rugat să-mi împrumute 10 pesos. N-avea decât 6. Nici mama și nici eu, de bună seamă, nu ne-am fi putut imagina că plimbarea aceea nevinovată de numai 2 zile avea să fie atât de hotărâtoare pentru mine, încât nici cea mai lungă și mai sârguincioasă viață nu mi-ar fi de ajuns să o povestesc până la capăt. Acum, la peste 75 de ani bătuți pe muchie, știu că a fost decizia cea mai importantă din câte a trebuit să iau în cariera mea de scriitor. Adică în toată viața mea. Până la adolescență, memoria este mai interesată de viitor decât de trecut, astfel că amintirile mele despre sat nu erau încă idealizate de nostalgie. Mi-l aduceam aminte așa cum era, un loc bun de trăit, unde toată lumea se cunoștea, pe malul unui râu cu ape diafane, ce curgeau repezi într-o albie de pietre lustruite, albe și uriașe, ca niște ouă preistorice. Pe înserat, mai ales în decembrie, când treceau ploile și aerul devenea diamantin, Sierra Nevada de Santa Marta părea că atinge cu piscurile dalbe plantațiile de bananieri de pe malul celălalt. De acolo se vedeau indienii Arawako alergând în șiruri de furnicuțe pe coastele muntelui, cu sacii de ghimbir în spinare și mestecând frunze de coca pentru a-și face viața mai ușoară. Noi, copiii, ne amăgeam pe atunci cu speranța de a face bulgări din zăpezile veșnice și de a ne juca de-a războiul pe ulițele arzătoare, căci arșița era atât de neverosimilă, mai cu seamă în timpul siestei, încât oamenii mari se plângeau din pricina ei, de parcă ar fi fost o surpriză în fiecare zi. De când m-am născut, am auzit repetându-se fără răgaz că drumul de fier și instalațiile de la United Fruit Company au fost făcute noaptea, pentru că ziua era cu neputință să pui mâna pe uneltele înfierbântate de soare. Singura posibilitate de a merge la Aracataca de la Barranquilla era să călătorești cu o namilă de șalupă cu motor pe un canal săpat de brațe de sclavi pe vremea coloniei și apoi printr-o mlaștină necuprinsă cu ape tulburi și dezolante până la misterioasa localitate Cienaga. Acolo se lua un tren personal care la începuturile lui fusese cel mai bun din țară și cu care se parcurgea ultima parte a drumului prin imensitățile plantațiilor de bananieri, cu multe halte leneșe prin sate ocolite și încinse și gări solitare. Acesta a fost drumul pe care mama și cu mine l-am străbătut de la 7 seara pe 18 februarie 1950, într-o sâmbătă, în ajun de carnaval, pe un potop neobișnuit în anotimpul acela și cu 32 de pesos bani gheață ce ne-ar fi ajuns a nevoie ca să ne putem întoarce dacă nu vindeam casa în condițiile stabilite. Alizeele erau atât de turbate în seara aceea, încât în portul fluvial mi-a fost greu să o conving pe mama să se îmbarce. Avea și de ce. Șalupele erau imitații de dimensiuni reduse ale vaselor cu aburi din New Orleans, dar cu motoare cu benzină care îi făceau pe toți cei de la bord să se cuțremure ca scuturați de friguri. Aveau un salonaș cu stâlpi de agățat hamacuri la înălțimi diferite și cu bănci de lemn, unde fiecare se așeza cum putea, dând din coate, cu tot felul de sarsanale, baloturi de mărfuri, coșuri cu găini și chiar porci vii. Aveau câteva cabine sufocante cu două paturi de cazarmă, mai întotdeauna ocupate de târfulițe amărâte, care prestau servicii de urgență cât ținea călătoria. Întrucât în ultimul moment n-am găsit niciuna liberă și nici n-aveam hamacuri, mama și cu mine am luat cu asalt două scaune de fier de pe culoarul din mijloc și ne-am pregătit să ne petrecem noaptea acolo. După cum se temea ea, furtuna a biciuit temerara embarcație pe când traversam fluviul Magdalena, care, la o mică distanță de estuar, are un temperament oceanic. Eu cumpărasem în port o provizie zdravănă de țigări, dintre cele mai ieftine, cu tutun negru și o foiță căreia nu-i lipsea mult să fie hârtie de ambalaj, și am început să fumez așa cum o făceam pe atunci, aprinzând țigară de la țigară, în vreme ce reciteam Lumina de August de William Faulkner, scriitorul care era pe atunci cel mai fidel dintre demonii mei tutelari. Mama s-a prins de șiragul ei de mătănii ca de un cabestan în stare să scoată un tractor eșuat în nisip sau să țină un avion în aer și, după cum îi era obiceiul, n-a cerut nimic pentru ea, ci prosperitate și viață lungă pentru cei 11 orfani ai săi. Rugăciunea ei a ajuns pe semne unde se cuvenea, fiindcă ploaia se domoli când am intrat pe canal, iar briza abia mai sufla cât să gonească țânțarii. Atunci, mama a pus bine mătăniile și un lung răstimp a cercetat în liniște iureșul vieții care se desfășura în preajma noastră. Se născuse într-o casă modestă, dar a crescut în splendoarea efemeră a companiei bananiere, din care i-a rămas numai o educație îngrijită de fată bogată, făcută la colegiul Înfățișarea Maicii Domnului, în Santa Marta. În timpul vacanțelor de Crăciun, broda la gherghef cu prietenele, cânta la clavecin pe la târgurile de binefacere și se ducea cu o mătușă care o însoțea pretutindeni la balurile cele mai selecte ale timoratei aristocrații de prin partea locului. Dar nimeni nu-i cunoscuse niciun logotnic când s-a măritat, împotriva voinței părinților, cu telegrafistul satului. Virtuțile ei cele mai renumite încă de pe atunci erau simțul umorului și sănătatea de fier pe care vitregiile sorții n-aveau să reușească să le distrugă în lunga ei viață. Dar cea mai surprinzătoare și tot de pe atunci cea mai greu de bănuit virtute stătea în talentul nemaipomenit cu care izbutea să-și ascundă extraordinara tărie de caracter, un leu perfect. Asta îi îngăduise să statornicească o putere matriarhală a cărei dominație ajungea până la rudele cele mai îndepărtate, aflate în locuri la care nici nu te-ai fi gândit, ca un sistem planetar mânuit de ea din bucătărie, cu un firicel de glas și aproape fără să clipească, pe când fierbea oala cu fasole. Văzând-o cum suportă netulburată acea călătorie îngrozitoare, mă întrebam cum putuse să treacă atât de repede și cu atâta stăpânire de sine peste nedreptățile sărăciei. Nimic mai grăitor ca noaptea aceea pentru a o pune la încercare. Țânțarii setoși de sânge, căldura compactă și grețoasă din pricina mâlului din canalele pe care șalupa le răscolea înaintând, vânzolea la pasagerilor fără somn care nu-și mai găseau locul, totul părea făcut din adins ca să scoată din minți natura cea mai călită. Mama îndura totul neclintită pe scaunul ei, în vreme ce fetele care se vindeau pe bani își strângeau recolta de carnaval în cabinele vecine, travestite în bărbați sau în codane din popor. Una dintre ele intrase și ieșise de mai multe ori, de fiecare dată cu alt client, chiar pe lângă scaunul mamei. Am crezut că n-o văzuse, dar când intră și ieși a patra sau a cincea oară în mai puțin de un ceas, o urmări cu o privire plină de compătimire până în capătul coridorului. Sărmanele fete, oftă, ce trebuie ele să facă pentru a-și duce traiul e mai rău decât munca. Stătu așa până la miezul nopții, când eu am obosit să mai citesc cu scuturăturile acelea de nesuportat și cu luminile nenorocite de pe coridor, și m-am așezat lângă ea să fumez, încercând să ies la liman din nisipurile mișcătoare ale ținutului Iocna Pataufa. Dezertasem de la universitate cu un an în urmă cu iluzia temerară de a trăi din jurnalism și din literatură fără să fie nevoie să le învăț, însuflețit de o frază pe care cred că am citit-o la Bernard Shaw. De mic am fost silit să-mi întrerup educația ca să merg la școală. N-am fost în stare să vorbesc despre asta cu nimeni, căci simțeam, fără să o pot explica însă, că rațiunile mele puteau fi valabile doar pentru mine însumi. A încercat să-mi conving părinții de asemenea nebunie când ei își puseseră atâtea speranțe în mine și cheltuiseră atâția bani pe care nu-i aveau, era timp pierdut, mai ales în privința tatei, care mi-ar fi iertat orice în afară de faptul de a nu atârna pe perete o diplomă universitară oarecare pe care el n-a putut-o avea. Comunicarea s-a întrerupt. După aproape un an, mă tot gândeam să mă duc să-l văd pentru a-i explica motivele mele, când a apărut mama cu rugămintea să o însoțesc ca să vândă casa. Totuși, ea n-a pomenit deloc subiectul până după miezul nopții, pe șalupă, când a simțit ca un fel de revelație supranaturală că, în sfârșit, găsise prilejul potrivit să-mi spună ceea ce era neîndoios motivul real al călătoriei sale și începu în felul și pe tonul și cu cuvintele alese la milimetru pe care trebuie să le fi ticluit îndelung în singurătatea nopților ei fără somn, cu mult înainte de a o porni la drum. Tatăl tău e foarte mâhnit, spuse ea. Iată, deci, infernul atât de temut. Începea ca întotdeauna când te așteptai mai puțin și cu o voce liniștitoare ce n-avea să se schimbe orice s-ar fi întâmplat. Numai ca să respect ritualul, deoarece cunoșteam prea bine răspunsul, am întrebat-o: și de ce? Pentru că te-ai lăsat de învățătură. Nu m-am lăsat, i-am spus, mi-am schimbat doar profesia. Gândul unei discuții serioase i-a ridicat moralul. Tatăl tău zice că e același lucru. Știind că nu era adevărat, i-am spus, și el a renunțat la învățătură ca să cânte la vioară. N-a fost așa, replică ea plină de însuflețire. Cânta la vioară numai la petreceri și când făcea serenade. Dacă s-a lăsat de învățătură, a fost pentru că n-avea nici ce să mănânce. Dar în mai puțin de o lună a învățat telegrafia, care pe atunci era o profesie foarte bună, mai ales în Aracataca. Și eu trăiesc din ce scriu pe la ziare, i-am zis. Spui asta ca să nu mă necăjești, răspunse ea, dar se vede de la o poștă că o duci rău, până într-atât încât, văzându-te în librărie, nici nu te-am recunoscut. Nici eu nu te-am recunoscut pe dumneata, i-am spus. Dar nu din același motiv, eu am crezut că erai un cerșetor. Se uită la sandalele mele scâlciate și adăugă, și fără ciorapi. E mai comod, i-am spus. Două cămăși și două perechi de chiloți, una pe mine și alta la uscat. De ce altceva e nevoie? De puțină demnitate, a zis ea, însă și-a îndulcit îndată spusele schimbând tonul. Ți-o spun fiindcă te îndrăgim mult. Știu, i-am zis, dar spune-mi ceva, dumneata în locul meu n-ai face la fel? N-aș face, răspunse ea, dacă în felul acesta mi-aș supăra părinții. Amintindu-mi de tenacitatea cu care a izbutit să forțeze împotrivirea familiei pentru a se mărita, i-am spus râzând: îndrăsnește să te uiți la mine. Dar ea își feri privirea cu seriozitate pentru că știa prea bine ce-mi trecea mie prin cap. Nu m-am măritat până n-am avut binecuvântarea părinților mei, spuse ea. Cu deasila e drept, dar am avut-o. Întrerupse discuția nu fiindcă argumentele mele ar fi convins-o, ci pentru că voia să se ducă la toaletă și n-avea încredere în condițiile igienice. Am vorbit cu nostromul dacă nu exista vreun loc mai curat, dar mi-a explicat că el însuși folosea latrina comună și conchise de parcă tocmai l-ar fi terminat de citit pe Conrad. Pe mare, toți suntem la fel. Astfel încât mama s-a supus legii tuturor. Când a ieșit, reacția ei a fost exact pe dos de cum mă așteptam, abia dacă își putea stăpâni râsul. Închipuiește-ți, îmi spuse, ce o să creadă tatăl tău dacă mă întorc cu o boală lumească. După ce a trecut de miezul nopții, am avut o întârziere de 3 ceasuri, căci smocurile de anemone ale canalului astupaseră elicele, șalupa a eșuat pe un teren cu mangrove și mulți pasageri au fost nevoiți să o tragă de pe țărm cu funiile de la hamacurile lor. Căldura și țânțarii ajunseră de nesuportat, dar mama i-a fentat cu niște rafale de somn instantanee și intermitente, celebre de mult în familie, care îi îngăduiau să se odihnească fără a pierde și conversației. Când s-a reluat călătoria și s-a simțit briza proaspătă, s-a trezit cu desăvârșire. În orice caz, oftăia, trebuie să-i duc un răspuns tatălui tău. Mai bine nu-ți face griji, i-am spus cu aceeași inocență. O să vin în decembrie și atunci o să-i explic totul. Mai sunt 10 luni, spuse ea. La urma urmelor, anul acesta nu se mai poate aranja nimic la universitate, i-am zis. Promiți cu adevărat că ai să vii? Promit, i-am spus, și pentru prima dată am întrezărit o anume neliniște în vocea ei. Pot să-i spun tatălui tău că ai să-i spui da? Nu, i-am răspuns nestrămutat, asta nu. Era limpede că încerca să caute altă ieșire, dar n-am ajutat-o. Atunci mai bine să-i spun dintr-o dată tot adevărul, spuse ea, așa n-o să pară o minciună. Bine, i-am zis ușurat, spune-i-l. A rămas așa și cineva care n-ar fi cunoscut-o bine ar fi crezut că totul se termina în felul acesta, dar eu știam că era doar un răgaz ca să-și tragă sufletul. Puțin mai târziu a adormit adânc. O briză ușoară goniț în țarii și îmbălsămă aerul proaspăt cu mireasmă de flori. Șalupa a căpătat atunci zveltețea unui velier. Ne aflam în Cienaga Grande, altul dintre miturile copilăriei mele. O străbătusem navigând în mai multe rânduri când bunicul meu, colonelul Nicolas Ricardo Marquez Mejia, căruia noi nepoții îi spuneam Papaleto, mă ducea de la Aracataca la Barranquilla să-mi vizitez părinții. Nu trebuie să simți teamă față de mlaștină, ci respect, îmi spusese el, vorbind de capriciile imprevizibile ale apelor, care păreau când un iaz, când un ocean neîmblânzit. În anotimpul ploilor, mlaștina era la discreția furtunilor de la munte. Din decembrie până în aprilie, când timpul trebuia să fie blând, alizeele din nord se năpusteau asupra-i cu atâta înverșunare că fiecare noapte era o aventură. Bunica dinspre mamă, Tranquilinia Iguaran, Mina, nu se încumeta s-o străbată decât în cazuri de extremă urgență, după o călătorie de groază când au fost nevoiți să-și caute refugiu până în zori la vărsarea fluviului Rio Frio. În noaptea aceea, din fericire, mlaștina era liniștită. De la ferestrele de la proră, unde am ieșit să respir aer curat cu puțin înainte de a se crăpa de ziua, luminile bărcilor pescărești pluteau ca niște stele pe apă. Erau nenumărate și pescarii nevăzuți stăteau de vorbă ca într-o vizită, căci vocile aveau o rezonanță spectrală pe cuprinsul mlaștinei. Sprijinit cu coatele de balustradă, străduindu-mă să ghicesc profilul muntelui, mă lua prin surprindere prima lovitură de gheară a nostalgiei. Într-o dimineață ca aceasta, în zori, pe când traversam Cienaga Grande, Papaleta m-a lăsat dormind în cabină și s-a dus la bufet. Nu știu cât să fi fost ceasul când, prin vuietul ventilatorului ruginit și hurducăiala bidoanelor din cabină, m-a trezit larma stârnită de o mulțime de oameni. Eu n-aveam cu siguranță mai mult de 5 ani și am simțit o spaimă cumplită, dar foarte curând s-a făcut liniște și am crezut că o fi fost un vis. Dimineața, ajuns la debarcaderul din Cienaga, bunicul se bărbierea cu briciul, cu ușa deschisă și oglinda atârnată de cercevea. Amintirea este precisă, încă nu-și pusese cămașa, dar avea pe maieu veșnicele sale bretele, late și cu dungi verzi. Pe când se bărbierea, vorbea mai departe cu un bărbat pe care l-aș putea recunoaște și astăzi de cum l-aș vedea. Avea un profil de corb, de neconfundat, un tatuaj de marinar pe mâna dreaptă și purta atârnate la gât mai multe lanțuri de aur masiv și la ambele încheieturi brățări tot de aur. Eu tocmai terminasem cu îmbrăcatul și stăteam pe pat punându-mi ghetele când bărbatul îi spuse bunicului: "Nu vă îndoiți, domnule colonel, ce voiau ei să vă facă era să vă arunce în apă." Bunicul zâmbi fără să se întrerupă din bărbierit și, cu o trufie ce era cu totul și cu totul proprie, răspunse: "Le-a prins bine că n-au îndrăsnit." Am înțeles atunci scandalul de peste noapte și am fost adânc impresionat la gândul că ar fi vrut cineva să-l arunce pe bunicul în mlaștină. Amintirea acestui episod, nici când lămurit, m-a surprins în acea dimineață când mergeam cu mama să vindem casa, în vreme ce contemplam zăpezile de pe munții care se deslușeau albăstri odată cu cele din tâi raze de soare. Întârzierea pe canale ne-a îngăduit să vedem în plină zi dunga de nisip sclipitor ce abia desparte Marea de Mlaștină, unde erau sate de pescari cu năvoadele întinse la uscat pe țărm și copii lingavi și murdari care jucau fotbal cu niște mingi de cârpă. Era impresionant să-i vezi pe ulițe pe numeroșii pescari cu brațele mutilate, fiindcă nu aruncaseră la timp legătura de dinamită. La trecerea șalupei, copiii se scufundau să culeagă monedele aruncate de pasageri. Dădea să bată de 7 când am acostat într-o baltă urât mirositoare la mică distanță de satul Sienaga. Grupuri de hamali, cu noroiul până la genunchi, ne-au luat pe brațe și ne-au purtat clefăind până la debarcader, printre ulii care zburătăceau disputându-și resturile din mocirlă. Am luat pendelete gustarea la una dintre mesele din port, savurând peștișorii de baltă și feliile prăjite de banană verde, când mama își reluă ofensiva războiului ei. Atunci, spune-mi odată, îmi zise, fără să-și ridice privirea, ce să-i spun tatălui tău? Am încercat să câștig timp ca să chibzuiesc. În legătură cu ce? În legătură cu singurul lucru care îl interesează, îmi spuse ea, puțin enervată, studiile tale. Am avut norocul că un comesean impertinent, intrigat de vehemența dialogului, a vrut să-mi cunoască motivele. Răspunsul neîntârziat al mamei nu numai că m-a intimidat, dar m-a și surprins din partea ei, care își ascundea cu atâta gelozie viața particulară. Păi, vrea să fie scriitor, spuse. Un bun scriitor poate câștiga bani, nu glumă, replică bărbatul cu seriozitate, mai ales dacă lucrează cu guvernul. Nu știu dacă mama a escamotat subiectul din discreție sau de teama argumentelor interlocutorului neprevăzut, dar amândoi ajunseră până la urmă să deplângă incertitudinile generației mele și să-și împărtășească dorurile. La sfârșit, căutând nume de cunoștințe comune, au descoperit că erau rude de două ori, dinspre partea familiei Cotes și dinspre partea familiei Iguaran. Așa ni se întâmpla pe vremea aceea cu una din două sau trei persoane pe care le întâlneam pe coasta caraibiană, iar mama se bucura întotdeauna ca de un eveniment insolit. Ne-am dus la gară într-o trăsură în stil victorian cu un singur cal, poate ultima dintr-o stirpe legendară stinsă deja în restul lumii. Mama mergea îngândurată privind câmpia stearpă, calcinată de salpetru, care începea din rovina portului și se confunda cu orizontul. Pentru mine era un loc de neuitat. La 3 sau 4 ani, în cursul primei mele călătorii la Barranquilla, bunicul mă dusese de mână de-a lungul acelui pustiu arzător, mergând repede și fără să-mi spună de ce, și dintr-o dată ne-am pomenit în fața unei nesfârșite întinderi de apă verde cu râgâiel de spumă, unde plutea o întreagă lume de găini înnecate. E marea, mi-a spus. Dezamăgit, l-am întrebat ce era pe malul celălalt, iar el mi-a răspuns fără să pregete, pe partea cealaltă nu există mal. Astăzi, după atâtea mări văzute în toate felurile, mă tot gândesc că acela a fost unul dintre răspunsurile lui cele mai înțelepte. În orice caz, niciuna din imaginile mele anterioare nu se potrivea cu acea imensitate sordidă pe al cărui țărm de piatră de var era imposibil să pășești, printre crengi putrede de manglieri și așchi de melci. Era îngrozitor. Mama gândea desigur la fel despre marea din Sienaga, căci, de îndată ce a văzut-o ivindu-se în stânga trăsurii, suspină: nu-i pe lume mare ca aceea de la Rioacea. I-am povestit atunci ce mi-aminteam eu despre găinile înnecate și, ca tuturor adulților, i s-a părut că era o halucinație de copil. Apoi s-a uitat mai departe la fiecare loc care ne ieșea în cale, iar eu știam ce gândea despre fiecare după schimbările survenite în tăcerea sa. Am trecut prin fața cartierului cu bordeluri de dincolo de linia ferată, cu căsuțe pestrițe având acoperișurile ruginite și papagali bătrâni din Paramaribo, care strigau clienții în portugheză de pe cercurile atârnate de streașină. Am trecut pe lângă depozitul de locomotive cu uriașa-i boltă de fier, unde se refugiau să doarmă păsările migratoare și pescărușii rătăciți. Am înconjurat orașul fără să intrăm, dar i-am văzut străzile largi și triste și casele cu splendoarea lor trecută, cu un singur etaj și ferestre mari, unde exercițiile la pian se repetau fără răgaz din zorii zilei. Brusc, mama a arătat cu degetul. Uite, mi-a zis, acolo-i locul unde s-a sfârșit lumea. Eu am urmărit direcția arătătorului ei și am văzut gara, o clădire de scânduri geluite cu acoperișul de tablă, cu două pante și cu balcoane de jur împrejur, iar în față o piațetă aridă în care nu puteau încăpea mai mult de 200 de oameni. Acolo, după cum mi-a precizat mama în ziua aceea, armata omorâse în 1928 un număr niciodată stabilit de zilieri de pe plantațiile bananiere. Eu cunoșteam episodul de parcă l-aș fi trăit după ce l-auzisem povestit și repetat de 1000 de ori de către bunicul, de când reușeam eu să-mi aduc aminte. Militarul, citind decretul prin care peonii în grevă au fost declarați o bandă de răufăcători, cele 3000 de bărbați, femei și copii încremeniți în bătaia soarelui neîndurător, după ce ofițerul le-a dat un răgaz de 5 minute pentru a evacua piața. Ordinul de foc, țăcănitul rafalelor scuipând incandescent, mulțimea hăituită de panică în vreme ce era decimată încetul cu încetul de foarfecele metodice și nesățioase ale mitralierelor. Trenul ajungea la Cienaga la 9 dimineața, lua pasagerii veniți cu șalupele și pe cei care coborau de la munte și își continua drumul după un sfert de ceas spre inima zonei bananiere. Am ajuns la gară împreună cu mama după ora 8, dar trenul avea întârziere. Totuși am fost singurii pasageri. I-aș a dat seama de cum a intrat în vagonul gol și a exclamat cu un umor plin de veselie: "Ce mai lux, tot trenul pentru noi singuri!" Întotdeauna am crezut că a fost o bucurie prefăcută pentru a-i ascunde dezamăgirea, căci ravagiile timpului asupra stării vagoanelor se vedeau cu ochiul liber. Erau cele de clasa a doua de altă dată, dar fără scaune de răchită și fără geamuri care să poată fi urcate sau coborâte la ferestre, doar cu bănci de lemn lustruite de fundurile ușoare și calde ale celor sărmani. În comparație cu ceea ce a fost odinioară, nu doar vagonul acela, ci întregul tren părea propria fantomă. Înainte avea 3 clase. La clasa a treia, unde călătoreau cei mai săraci, erau chiar compartimentele de scânduri în care se transportau bananele sau vitele de sacrificat, prevăzute pentru pasageri cu bănci longitudinale de lemn nelăcuit. Clasa a doua avea scaune de răchită și rame de bronz. Clasa întâi, în care călătoreau oamenii cârmuirii și înalții funcționari ai companiei bananiere, era cu covoare pe coridor și fotolii căptușite cu pluș roșu, care puteau fi poziționate după dorință. Când călătorea directorul companiei sau familia lui sau invitați mai desoi, se atașa la coada trenului un vagon de lux cu geamuri mate și cornișe aurite și o terasă descoperită cu măsuțe pentru a călători și servi ceaiul. N-am cunoscut niciun muritor care să fi văzut pe dinăuntru acest vagon de vis. Bunicul fusese primar în 2 rânduri și pe deasupra nu strângea deloc băierile pungii, dar călătorea cu a doua numai dacă era cu vreuna din femeile din familie. Și când era întrebat de ce mergea cu a treia, răspundea: "Pentru că nu exista a patra." Totuși, odinioară, cel mai memorabil lucru referitor la tren fusese punctualitatea. Ceasurile de prin sate erau puse la ora exactă după fluieratul lui. În ziua aceea, dintr-o pricină oarecare, a plecat cu 1/4 de oră de întârziere. Când s-a pus în mișcare, foarte încet și cu un scârțâit lugubru, mama și-a făcut cruce, dar imediat a revenit la realitate. "Trenul ăsta nu prea are roțile unse," zise ea. Eram singurii pasageri, poate în tot trenul, și până în momentul acela nimic nu-mi stârnise cu adevărat interesul. M-am cufundat în toropeala luminii de august, fumând neîncetat, aruncând priviri rapide din când în când pentru a recunoaște locurile pe care le lăsam în urmă. Trenul a străbătut cu un șuierat prelung smârcurile mlaștinii și a intrat cu toată viteza într-un trepidant culoar de stânci roșiatice, unde zgomotul asurzitor al vagoanelor ajunse de neîndurat. Dar după vreo 15 minute și-a mai încetinit mersul, a intrat cu un pufăit tainic în penumbra răcoroasă a plantațiilor, timpul a devenit mai dens și nu s-a mai simțit briza mării. N-a fost nevoie să-mi întrerup lectura pentru a ști că intraserăm în împărăția ermetică a zonei bananiere. Lumea s-a schimbat. De o parte și de alta a căii ferate se întindeau drumurile simetrice și nesfârșite ale plantațiilor, pe unde treceau căruțele cu boi încărcate cu ciorchini verzi. Pe neașteptate, pe intempestive locuri neplantate, se iveau cabane de cărămidă roșie, birouri cu plasă de sârmă la ferestre și ventilatoare cu palete spânzurând din tavan și un spital solitar pe un câmp cu maci. Fiecare râu își avea satul și podul său de fier, pe unde trecea trenul scoțând șuierături, iar fetele care se scăldau în apele înghețate săreau ca peștii la trecerea lui, tulburând călătorii cu țâțele lor zglobii.